ภาคผนวกที่สองอนมะตักขสังยุตปฐมวรรคที่หนึ่งหนึ่งตินากัตถสูตรว่าด้วยที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายของสงสารหน้า421ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏหน้า422ดูกระภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษตัดทอนหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วจึงรวมกันไว้ครั้นแล้วพึงกระทำให้เป็นมัดมัดละสี่นิ้ววางไว้สมมติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเราโดยลำดับมารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนว่าหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงถึงการหมดสิ้นไปข้อนี้เพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสูตรที่หนึ่งสองปฐวีสูตรว่าด้วยการกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายของสงสารหน้า423พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏหน้า424ดูกระภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษปั้นมหาปฐพีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่าเม็ดกระเบาแล้ววางไว้สมมติว่านี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราโดยลำดับบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนมหาปฐพีนี้พึงถึงการหมดสิ้นไปข้อนี้เพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เป็นต้นที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนชะนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสูตรที่สอง 3. อสุสูตรว่าด้วยเปรียบน้ำตากับน้ำในมหาสมุทรหน้า425พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เป็นต้น พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลาดพลาดจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยหน้า426พระผู้มีพระภาคดูกระภิกษุทั้งหลายถูกละถูกละพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาเป็นต้นโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบมรณกรรมของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลาดพลาดจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดาของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมแห่งโภคะได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมเพราะโรคคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เป็นต้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสูตรที่สาม4. ขีรสูตรว่าด้วยเปรียบน้ำนมกับน้ำในมหาสมุทรหน้า427พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เป็นต้นเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนน้ำนมมารดาที่พวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานนี้ดื่มแล้วกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไหนจะมากกว่ากันภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วน้ำนมมารดาที่พวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานดื่มแล้วนั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยหน้า428พระผู้มีพระภาคดูกระภิกษุทั้งหลายถูกละถูกละพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ำนมมารดาที่พวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานดื่มแล้วนั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้และอื่นๆพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสูตรที่สี่5. ปัพพตสูตรว่าด้วยเรื่องกับหน้า429พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วเมื่อภิกษุรูปนั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงไรหนอแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุกับหนึ่งนานแลมิใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปีภิกษุก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าค่ะหน้า430พระผู้มีพระภาคอ่านอุปมาได้ภิกษุแล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูกระภิกษุเหมือนอย่างว่าภูเขาหินลูกใหญ่ยาวโยชน์หนึ่งกว้างโยชน์หนึ่งสูงโยชน์หนึ่งไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบมนุษย์พึงเอาผ้าแคว้นกาสีมาแล้วปัดภูเขานั้นร้อยปีต่อครั้งภูเขาหินลูกใหญ่นั้นพึงถึงการหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแลส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงการหมดไปสิ้นไปกับนานอย่างนี้แลบรรดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ดังนี้เป็นต้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสูตรที่ 5 6. สาสปะสูตรว่าด้วยเรื่องกับหน้า431พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นภิกษุนั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงไรหนอแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุกับหนึ่งนานแลมิใช่ง่ายที่จะนับกับนานว่าเท่านี้ปีหรือว่าเท่านี้แสนปีภิกษุก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าค่ะหน้า432พระผู้มีพระภาคอ่านอุปมาได้ภิกษุแล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูกระภิกษุเหมือนอย่างว่านครที่ทำด้วยเหล็กยาวโยชน์หนึ่งกว้างโยชน์หนึ่งสูงโยชน์หนึ่งเต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษพึงหยิบเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งเมล็ดหนึ่งออกจากนครนั้นโดยล่วงไป100ปีต่อเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดกองใหญ่นั้นพึงถึงความสิ้นไปหมดไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแลส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงความสิ้นไปหมดไปกับนานอย่างนี้แลมันดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้พอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสูตรที่6 7. สาวกสูตรว่าด้วยการอุปมากับหน้า433พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นภิกษุเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลาย กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมีมากมิใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับภิกษุก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าค่ะหน้า434พระผู้มีพระภาคอ่านอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสต่อไปว่าดูกระภิกษุทั้งหลายมีสาวกสี่รูปในศาสนานี้เป็นผู้มีอายุ100 ปีมีชีวิต100 ปีหากว่าท่านเหล่านั้นพึงระลึกถอยหลังไปได้วันละแสนกับกับที่ท่านเหล่านั้นระลึกไม่ถึงพึงยังมีอยู่อีกสาวกสี่รูปของเราผู้มีอายุ100 ปีมีชีวิต100 ปีพึงทำกาละโดยล่วงไป100 ปี100 ปีโดยแท้แลกับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมีจำนวนมากอย่างนี้แลมิใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้พอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสูตรที่7 8คงคาสูตรว่าด้วยการอุปมากับหน้า435สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นแลพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นพราหมณ์นั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญกับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไรหนอแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากแลมิใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับพราหมณ์ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมหน้า436พระผู้มีพระภาคอ่านอุปมาได้พราหมณ์แล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูกระพราหมณ์แม่น้ำคงคานี้ย่อมเกิดแต่ที่ใดและย่อมถึงมหาสมุทรณที่ใดเม็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่ายที่จะกำหนดได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้100 เม็ดเท่านี้1,000 เม็ดหรือว่าเท่านี้100,000 เม็ดดูกระพราหมณ์กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้นมิใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นดูกระพราหมณ์ก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้หน้า437เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ผู้นั้นได้กราบทูลว่าแจ่มแจ้งยิ่งนักท่านพระโคดมแจ่มแจ้งยิ่งนักท่านพระโคดมขอพระโคดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้จบสูตรที่8 9ทันทสูตรว่าด้วยสงสารกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายเหมือนท่อนไม้หน้า438ถ้าผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏดังนี้เป็นต้นหน้า439ดูกระภิกษุทั้งหลายท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศบางคราวก็ตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายแม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นแลบางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่ปรโลกบางคราวก็จากปรโลกมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้และอื่นๆพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสูตรที่9 10ปุคละสูตรว่าด้วยสงสารกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เหมือนโครงกระดูกบุคคลหน้า440สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตพระนครราชคฤห์ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้า441พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เป็นต้นเมื่อบุคคลหนึ่งท่องเที่ยวไปมาอยู่ตลอดกับหนึ่งพึงมีโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกใหญ่เท่าภูเขาเวปุลละนี้ถ้ากองกระดูกนั้นพึงเป็นของที่จะขนมารวมกันได้และกระดูกที่ได้สั่งสมไว้แล้วก็ไม่พึงหมดไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้และอื่นๆพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้หน้า442พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปว่าเราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้กับหนึ่งพึงเป็นกองเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวนั้นคือภูเขาใหญ่ชื่อเวปุลละอยู่ทิศเหนือของภูเขาคิจกูฏใกล้เมืองราชคฤห์อันมีภูเขาล้อมรอบเมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความล่วงพ้นทุกข์และอริยมรรคมีองค์แปดอันยังสัตว์ให้ถึงความสงบทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากก็เป็นผู้ทำที่สุดทุกได้เพราะสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงดังนี้แลจบสูตรที่10จบปฐมวรรคที่1อนมะตักขสังยุตทุติยวรรคที่2 1ทุกขตสูตรว่าด้วยสงสารกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เหมือนทุกขตบุรุษหน้า443สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายเห็นทุกขตะบุรุษผู้มีมือและเท้าไม่สมประกอบพึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้ว่าเราทั้งหลายก็เคยเสวยทุกข์เห็นปานนี้มาแล้วโดยกาลนานนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้และอื่นๆพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสูตรที่หนึ่ง